Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Tunezyjczyk podejrzany o zabójstwo mieszkańca Ełku zostaje w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie o obronę. Śmigłowiec rozbił się w Abruzji we Włoszech. Nie żyje 6 osób. Ukradła 1 000 000 złotych. Była księgowa ze szkoły w Gdańsku, została zatrzymana i usłyszała zarzut. Jeden z dwójki podejrzanych o zabójstwo 21-letniego mieszkańca Ełku zostanie w tymczasowym areszcie. Tak zdecydował sąd w Suwałkach, oddalając zażalenie obrońcy Tunezyjczyka. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mężczyzna popełnił zbrodnię, tłumaczy prezes sądu Danuta Poniatowska. W związku z tym, że przewidziana za tego rodzaju przestępstwo jest wysoka kara pozbawienia wolności od 8 lat do dożywocia, jest uzasadnione podejrzenie, że podejrzany może podejmować próby ucieczki, ukrywania się przed organami ścigania. Obrońca drugiego podejrzanego także zaskarżył postanowienie łódzkiego sądu o tymczasowym jego aresztowaniu, jednak pismo nie dotarło jeszcze do sądu w Suwałkach, który ma je rozpatrywać. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w noc sylwestrową w Ełku. Mieszkaniec miasta wybiegł z baru z 2 butelkami coli. Ścigało go 2 mężczyzn, właściciel baru i kucharz. Podczas szarpaniny jeden z nich miał zadać 21-latkowi śmiertelne ciosy nożem. Katastrofa śmigłowca pogotowia ratunkowego we Włoszech. Zginęło 6 osób. Maszyna z nieustalonych jeszcze przyczyn spadła na ziemię z wysokości około 600 metrów. Do wypadku doszło w Apeninach w regionie Abruzji, w tych samych górach, gdzie w ubiegłą środę lawina zeszła na hotel. Śmigłowiec przyleciał na pomoc kontuzjowanemu narciarzowi. Gdy po oderwaniu się od ziemi był już na wysokości około 600 metrów, runął nagle w dół. W okolicy utrzymywała się gęsta mgła. I to mogło być przyczyną katastrofy. Wydarzyła się ona na terenach narciarskich Campo Felice. Podkreśla się, że śmigłowiec pogotowia nie brał udziału w żadnej z trwających obecnie w Apeninach akcji ratunkowej. Niedaleko od miejsca tego wypadku trwają wciąż poszukiwania osób zasypanych w hotelu w masywie Gran Sasso. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Była księgowa jednej z podstawówek w Gdańsku z zarzutami. Jest podejrzana o poświadczanie nieprawdy w elektronicznych dokumentach i dokonywanie nieuprawnionych przelewów na swoje konto. Prokuratura twierdzi, że 56-latka ukradła ponad 1 100 000 złotych. Kobieta została zatrzymana wczoraj wieczorem, informuje szef prokuratury Gdańsk Oliwa Maciej Chełstowski. Zarzut obejmuje okres od 2009 roku do lipca 2016 roku. To działanie miało miejsce w krótkich odstępach czasu. Były to takie kwoty, które jak widać przez dłuższy okres czasu nie wzbudzały podejrzeń. Podczas przeszukania mieszkania byłej księgowej policjanci znaleźli także prawie 6 kg tabletek ekstazji. Można z nich wyprodukować ponad 7 tysięcy porcji narkotyków. Do sprawy zatrzymano 25-letniego syna byłej księgowej. Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Kobiecie i jej synowi grozi 10 lat więzienia. Był pisarzem, publicystą i przyjacielem Jana Pawła II. Tłumy krakowian pożegnały księdza Mieczysława Malińskiego. Został pochowany na cmentarzu salwatorskim. Ksiądz Maliński zmarł 15 stycznia, miał 93 lata. Księdza Malińskiego żegnała rodzina, przyjaciele, duchowni oraz mieszkańcy Krakowa. Wierni szczególnie wspominali kazania wygłaszane przez księdza Malińskiego. Był takim drogowskazem naszą latarnią, która kierowała do nas proste, jasne, mocne przykazy. Pamiętam jeszcze okres, kiedy było po Czarnobylu. On na każdej mszy instruował wszystkich, jak mają się zachowywać, jak mają się myć, co mają myć, jak zajmować buty i tak dalej. Mszy pogrzebowej przewodniczył biskup Tadeusz Pieronek, który tak wspominał zmarłego. Był człowiek bardzo żywy, bardzo taki ruchliwy, inteligentny, otwarty na ludzi, zwłaszcza miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Ksiądz Mieczysław Maliński był znany jako pisarz, autor powieści, bajek, szkiców teologicznych i filozoficznych, katechizmów oraz modlitewników. W sumie wydał ponad 100 tytułów, które osiągnęły kilkumilionowy nakład i nadal są wydawane. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad 600 milionów złotych przekazali w ubiegłym roku Polacy organizacjom pożytku publicznego w ramach 1% podatku. Odpisy zrobiła połowa podatników, mówi Dorota Setniewska ze stowarzyszenia Klon Jawor, wspierającego organizacje pozarządowe. Jest grupa, która mówi, że nie wie, że jest taka możliwość. Są także osoby, które uważają, że to jest tak niewielka kwota, że to nie jest istotne. Otóż dla organizacji pozarządowych nie ma zbyt małych kwot. W zeszłym roku cała pula przekazanych w ten sposób pieniędzy to było 617 milionów. A wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% publikuje Ministerstwo Rodziny i Pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce, Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Ciebie Robercie. Myślę, że trzeba zacząć od Melbourne, bo Australian Open wchodzi w decydującą fazę. Podsumujmy zatem kolejny dzień. Dwóch Szwajcarów zagra w półfinale. Pierwszy awans wywalczył Stan Wawrinka, który pokonał Francuza Jean-Wilfrida Tsonga 7-6, 6-4, 6-3. Dołączył do niego Roger Federer, wygrywając z Niemcem Miszą Zwieriewem 6-1, 7-5, 6-2. Widać, że Misza zapłacił sporą cenę za ten znakomity mecz przeciwko Murrayowi. Dwaj Szwajcarzy w półfinale męskim, dwie Amerykanki w półfinale pań. Venus Williams wygrała swój ćwierćfinałowy mecz z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową 6-4, 7-6, a Coco van de Wege pokonała Hiszpankę Garbin Muguruzę 6-4, 6-0. Odpadł niestety ostatni z Polaków w turnieju seniorskim. Łukasz Kubot nie zagra w ćwierćfinale gry mieszanej w parze z Jung Jan Shan z Tajwanu. Ten miks nie dał rady w grze z Kanadyjką Gambierą Dobrowski i Rohanem Bopaną z Indii, przegrywając 4-6, 7-5, 3-10. No ale są dobre wieści z turnieju juniorów. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału juniorskiego turnieju. Nasza para wygrała w 1/8 z Japonką Yuki Naito i reprezentującą Tajwan Xuan Shou 6-3, 6-4. W walce o półfinał Polki zagrają z Amerykankami. Dalej gra także Kacper Żuk i reprezentujący Australię Aleksiej Popyrin. Wygrali oni w drugiej rundzie juniorskiego turnieju deblowego z Brytyjczykami 5-7, 6-3 i 13-11. On jest, proszę Państwa, jak wino. Pierwszego dnia bojorowych mistrzostw świata w klasie DN rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, no kto wygrał wszystkie trzy wyścigi? Oczywiście Karol Jabłoński. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje inny nasz reprezentant, Michał Burczyński. Dodajmy, że Karol był już 10 razy bojorowym mistrzem świata. Lata lecą, a Karol po prostu jest klasą dla siebie. Severin Freund z powodu kontuzji nie wystąpi już w żadnych zawodach w tym sezonie. Niemiecki skoczek przeszedł dziś w Monachium operację wiązadeł krzyżowych. Urazu doznał na treningu w Oberstdorfie. Freund jest aktualnie na 12 miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Federica Brignone wygrała we Włoszech slalom gigant zaliczany do Pucharu Świata. Drugie miejsce dla francuski Tessy Worley. Trzecia była także reprezentantka Włoch Marta Bassino. Liderka klasyfikacji generalnej Puchara, Amerykanka Michaela Schifrin była piąta. Nasza dziewczyna startowała. Martyna Gąsienica-Daniel była 32. Nie weszła do czołowej 30, nie pojechała w drugim przejeździe, a zabrakło jej zaledwie 0,1 sekundy. No ale jak Państwo wiedzą, w tych slalomach to liczą się naprawdę 0,01 sekundy może decydować. Jeszcze informacja dla kibiców Lecha i Arki. Oba zespoły grały dziś sparingi na Cyprze. Lech pokonał 8 zespół bułgarskiej ekstraklasy Boreo Stara Zagora 3-1. Arka przegrała z zajmującym 6 miejsce w lidze rumuńskiej Kluszem 1-2. Wieczorem i w nocy pochmurno, do tego przelotne opady śniegu, na zachodzie także mgły osadzające szać. Temperatura od minus 11 stopni na Podhalu do minus 2 w centrum i do plus 1 nad morzem. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, nad morzem śnieg z deszczem i deszcz, na zachodzie mglisto. Temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie do plus 2 w Szczecinie i właśnie dlatego nasi piłkarze trenują gdzieś na ciepłych wyspach. No tak, Hiszpania, Cypr, trzeba wiesz, dobrze to skalkulować, żeby nie było za drogo, a żeby było elegancko i wygodnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy Państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL T450 z technologią Pure Bass. Dostępne w 3 kolorach. Już za 189 zł. Mediamarkt.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na

powąchasz tak, dotyka śnieg. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Syn przed maturą kawał łopa, znów zabrał ci laptopa, że niby chodzi tu o szkołę, a nie o baby gołe. Raz go nakryłeś z taką małą, o Jezus, co za ciało. Mówi i tak się z nią ożenię, znów skacze ci ciśnienie. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchasz tak, dotykać nie. Minęła pora kodowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchasz tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora kodowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, czyli ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Zapraszamy do Trójki. 17:17. Dyrektorzy szkół, samorządy liczą etaty nauczycielskie i szacują, ilu pedagogów będzie im potrzebnych od września, kiedy ruszy reforma edukacji. Problem ze znalezieniem pracy mogą mieć nauczyciele zlikwidowanych gimnazjów, ale przede wszystkim może on dotknąć absolwentów pedagogiki i innych kierunków przedmiotowych o profilu nauczycielskim, bo jest ich po prostu zbyt wielu, mówi Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Absolwenci pedagogiki stanowią 8% wszystkich absolwentów studiów wyższych w Polsce, czyli co 12 absolwent to jest absolwent kierunku pedagogicznego. I co prawda to jest troszeczkę mniej niż 10 czy 15 lat temu, natomiast biorąc pod uwagę, jak bardzo zmieniła się struktura demograficzna ludności w Polsce i ile mniej teraz jest uczniów w porównaniu do tego, co mieliśmy w latach 90. na przykład, to jest dość dużo. Jak wiele uczelni w Polsce kształci w tym momencie nauczycieli? Na dzień dzisiejszy Katarzyna Zawada, rzeczniczka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wypowiedź sprzed 3 miesięcy. To jest 240 uczelni. Ile mamy w tym momencie w Polsce uczelni? Prawie 400 placówek. Obecnie ponad 33 tysiące studentów studiuje na studiach stacjonarnych pedagogikę, więc jest to bardzo duża liczba. Ty studiujesz pedagogikę? Tak. Czy ty będziesz miała pracę po skończeniu studiów? Nie zastanawiałam się jeszcze tak naprawdę nad tym, ale nie obawiam się. Co będzie, to będzie. Wykształcenie tam i na pewno jakoś promocję do tego, abym był pracownikiem szkoły oświaty. A masz na to szansę, gdybyś chciał pracować w szkole? Studiuję pedagogikę specjalną, a mało ludzi jest takich, którzy chcą się zajmować, pracować z uczniami, którzy potrzebują specjalnej pomocy w nauczaniu. Jak pani będzie podchodziła do zatrudnienia absolwentów? Czy będzie dla nich w ogóle miejsce w szkole? W pierwszej kolejności będę zagospodarowywać nauczycieli, których w tej chwili już mam zatrudnionych w szkole. Małgorzata Górecka, dyrektor podstawówki numer 36 w Łodzi. Przyjęłam przy okazji reformy sześciolatka sporą grupę młodych nauczycieli, dla których dzisiaj nie będę miała miejsca w edukacji wczesnoszkolnej, dlatego że cofnięcie układu przybycia do szkoły dzieci sześcioletnich spowodowało nieco mniejszy nabór już w tym roku szkolnym. Potem dopiero pomyślę o nauczycielach wygaszanych gimnazjów, a potem to już nie ma miejsca na więcej. 2 lata temu poszukiwaliśmy nauczyciela. Nie pamiętam już jakiej specjalności, ale to też nie jest aż tak istotne, bo to się powtarza. W ciągu kilku dni zaledwie złożono do nas 100 aplikacji. Marzena Walczuk, wicedyrektor 50. Liceum w Warszawie. To byli ludzie z różnym stażem, z różnymi doświadczeniami. Niektórzy studenci właśnie bezpośrednio po zakończeniu nauki na wyższej uczelni. Myślę, że ci ostatni mają najmniejsze możliwości, jeżeli chodzi o dostanie się, bo w miarę rozsądny dyrektor poszukuje kogoś, kogo nie będzie musiał od początku prowadzić za rękę. W tym momencie studiuje pan historię. Właśnie za półtora roku pan już zacznie szukać pracy. Chcę pracować jako nauczyciel. Pan Kacper. I myślę, że są na to szanse, chociaż myślę, że nie są one za duże, ponieważ od zawsze rynek w Polsce był nasycony bardzo i kwestia tego, że ciężko jest znaleźć po prostu wolne miejsce w szkole, powoduje to, że wiem, że niekoniecznie od razu znajdę taką pracę, jaką bym chciał. A jeśli w ogóle, to jakich przedmiotów ci nauczyciele będą poszukiwani przez panią? W pierwszej kolejności potrzebuje matematyka i tutaj chyba będę się posiłkować właśnie nauczycielami gimnazjum. Czyli krótko mówiąc, absolwenci kierunków pedagogicznych bądź przedmiotowych studiów, po których można uczyć w szkole, będą mieli dosyć trudno znaleźć pracę. No mam takie wrażenie, że nie będą mieli najlepiej rzeczywiście. No kurczy się ten rynek. Kilka miesięcy temu minister nauki i szkolnictwa wyższego mówił, że powinno być ograniczenie dostępu do studiów pedagogicznych, bo jest zbyt wielu nauczycieli kształconych. Problem jest w tym, że uczelnie mają dość dużą autonomię w tym, jakie kierunki otwierają. I ponieważ w Polsce przez ostatnie 25 lat bardzo wzrosło zapotrzebowanie na uczenie się, to uczelnie otwierając takie kierunki, które nawet patrząc w przyszłość nie są do końca perspektywiczne, były w stanie je zapełnić. Uczelnie też często chcą otwierać kierunki typu pedagogika, bo mają kadry do tego. Kształcenie na tych kierunkach jest dużo tańsze niż na przykład wykształcenie inżyniera. Troszkę pan się rozglądał już na rynku pracy? W tym momencie nie. Na razie szukam ewentualnej pracy w organizacjach pozarządowych, w innych pionach edukacyjnych, które zajmują się edukacją pozaszkolną, a niekoniecznie właśnie taką klasyczną. Jak mówiła rzeczniczka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na pedagogice dziennej studiują 33 tysiące osób, a przecież są jeszcze studenci matematyki, fizyki czy geografii, którzy także myślą o pracy w szkole. O szansę młodych nauczycieli na zatrudnienie w szkole pytała Izabela Woźniak. A już za chwilę w Europie od Kuchni Ernest Zozuń zapyta o przyszłość TTIP. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something. Some people call it soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. Like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. And you took hold of me and never, never. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Biorąc pod uwagę pierwsze dekrety podpisane w pierwszym dniu pracy przez pierwszego obywatela USA, czyli 45. prezydenta Donalda Trumpa. Pierwsze z podpisanych przez Donalda Trumpa rozporządzeń dotyczy wycofania się Stanów Zjednoczonych z partnerstwa transpacyficznego. To należy poważnie się zastanowić. Grać czy nie grać? A co? A to! A w jakiej sprawie grać? W sprawie TTIP, czyli Transatlantyckiego Porozumienia o Współpracy i Partnerstwie między Unią Europejską a USA. Bo umowę raczej jako nieboszczkę już traktować trzeba. Na razie o TTIP nie wiemy wiele, jakie jest w ogóle stanowisko prezydenta Trumpa, natomiast... Damian Wnukowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Z całości jego wypowiedzi i też ostatnich decyzji dotyczących choćby TPP czy nafty i w ogóle podejścia do wolnego handlu można wnioskować, że będzie ciężko z jego prezydentury o podpisanie tej umowy. A jeszcze niedawno entuzjazmu było tak wiele, co archiwalne, nieco trzeszczące taśmy nam dobrze przypomną. Może mieć takie konsekwencje dla stosunków międzynarodowych, jak kiedyś utworzenie NATO. To pełen entuzjazmu ówczesny polski europoseł Paweł Zalewski. Ale w swoim entuzjazmie nie był odosobniony. Zatem na jego fali w lipcu 2013 roku poważnie negocjacje na temat umowy rozpoczęto. W Waszyngtonie zasiadają naprzeciwko siebie zastępca przedstawiciela handlowego Stanów Zjednoczonych Dan Maleny oraz główny negocjator Unii Europejskiej Ignacio Garcia Bercero. Rozmowy będą miały charakter organizacyjny. Podczas spotkania utworzonych zostanie 15 grup roboczych. Każda z nich zajmie się inną dziedziną gospodarki, od rolnictwa po elektronikę. Można powiedzieć dawnych wspomnień czar. TTIP, umowa handlowa między Unią Europejską a USA, jeśli zostałaby podpisana, to stworzona zostałaby największa strefa wolnego handlu, bowiem objęłaby ona kraje, które wytwarzają ponad połowę światowej produkcji i obejmują ponad 30% światowego handlu. W Unii szacowano, że zniesienie barier handlowych między wspólnotą a USA mogłoby przynieść jej zyski w wysokości 120 miliardów euro rocznie. Tryb oznajmujący tej definicji w ostatnich dniach zmienił się zdecydowanie w tryb przypuszczający, a nawet bardzo przypuszczający. Ale nie ma takiego trybu w języku. No ale w polityce. W ogóle prezydent Trump uważa, że Unia Europejska jest rywalem Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz, Damian Wnukowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Że cały proces integracji europejskiej służył temu, żeby Zjednoczona Europa miała większą siłę konkurencyjną na rynkach światowych od Stanów Zjednoczonych. Wiemy też, że popierał Brexit. Zastanawia się, jakie następne kraje powinny wyjść z Unii Europejskiej. Więc cały proces integracji europejskiej trochę poddaje wątpliwość to, co mówi o miejscach pracy dla Amerykanów i ochronie amerykańskiego rynku. No jednak umowa z Unią Europejską też by wpłynęła na to, że konkurencja na rynku amerykańskim by się zwiększyła. Też są pewne elementy, takie chociażby jak dostęp do zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie wciąż obowiązuje zasada Buy American, czyli kupować produkty amerykańskie, która mogłaby być w jakimś stopniu przez umowę TTIP zredukowana. To są już takie rzeczy, które no ciężko, żeby tutaj się cofnął, bo jakby to wytłumaczył swojemu elektoratowi. Obecny prezydent wiele razy mówił, że tego typu wielonarodowe porozumienia nie leżą w interesie Ameryki. Zapowiedział w krótkim czasie wprowadzenie takiej polityki, która przyniesie większe korzyści amerykańskim pracownikom i producentom. Mówił wczoraj po podpisaniu przez Trumpa dekretu o wyjściu z umowy transpacyficznej rzecznik Białego Domu Sean Spicer. Zatem ja bym grał. Umowa TTIP będzie przeżywała ciężki czas teraz. Może być przez tą kadencję, jeżeli to będzie 4-letnia kadencja, odłożona do zamrażarki. A zamrażarka zamrozi ją na dobre. Bo kto wie, jaki świat będzie za 4 lata. Bo kto wie, czy to, czego teraz się obawiamy, co uważamy za zagrożenie naszych interesów, nie stanie się błahostką. Bo zupełnie inne będziemy mieli kłopoty. Zatem grałbym tę szopenowską sonatę ku pamięci. Umowy, która żyła życiem krótkim i niespełnionym. Bo przecież podpisana nie została. Grałbym, a i z korzyścią dla audycji bym grał. Planet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. I tak minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie blokowania wjazdu na Wzgórze Wawelskie politykom Prawa i Sprawiedliwości. W połowie grudnia grupa manifestujących przed bramą zamku na Wawelu próbowała zablokować wjazd politykom PiS. Śledztwo zostało wszczęte z urzędu. Więcej powiemy za pół godziny. Muqtada Assad ostrzega Stany Zjednoczone przed przeniesieniem ambasady w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy, co zapowiada prezydent Donald Trump. Wpływowy szyicki duchowny napisał w oświadczeniu, że taki krok byłby wypowiedzeniem wojny całemu islamowi. Radykalny kleryk, który w przeszłości walczył z Amerykanami m.in. w Iraku, zaapelował o stworzenie specjalnej grupy, która ma wyzwolić Jerozolimę. Wezwał też Ligę Arabską oraz Organizację Współpracy Islamskiej do zajęcia twardego stanowiska w sprawie planów przeniesienia amerykańskiej ambasady. Prezydent Niemiec wyznaczył termin wyborów do Bundestagu. Nasi zachodni sąsiedzi będą głosować 24 września. Joachim Gauck przychylił się do propozycji rządu popieranej przez większość klubów parlamentarnych. Za tym terminem opowiedziały się też niemal wszystkie kraje związkowe Niemiec. Tylko Berlin zgłaszał zastrzeżenia z powodu organizowanego w tym dniu maratonu, co zwykle wiąże się z dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi. O stanowisko kanclerz ubiegać się będzie po raz kolejny Angela Merkel. Kto może kandydować z ramienia SPD? O tym w pełnym serwisie Trójki 18. Teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekert. Dzień dobry. Polska jest największym producentem AGD w Unii Europejskiej. 2016 rok był kolejnym rokiem wzrostów, mówi dyrektor generalny Związku Producentów AGD Wojciech Konecki. W ujęciu ilościowym rynek dużego sprzętu AGD urósł w porównaniu z 2015 rokiem o 4%, a wartościowym o 6%. Chodzi m.in. o pralki, kuchnie, lodówki i zmywarki. Polskie fabryki, 26 fabryk należy do najbardziej nowoczesnych i o największych wzrostach sprzedaży. I jesteśmy numerem jeden w Unii Europejskiej, mamy bardzo silną pozycję, wyprzedziliśmy Włochów i Niemców. Wojciech Konecki jest optymistą, jeśli chodzi o wyniki branży również w tym roku. W 2017 to jesteśmy nadal optymistami. Oczywiście każda firma ma swoje własne szacunki. My jako reprezentacja branży kusimy się, żeby nasz optymizm plasować na poziomie tak plus 5% mniej więcej, czyli wzrost rynku liczymy, że mógłby być rzędu 5%. W ubiegłym roku w naszym kraju sprzedano 5,5 miliona sztuk dużego sprzętu AGD oraz 10 milionów małego AGD, między innymi żelazek i odkurzaczy. Polska gospodarka jest odporniejsza na pogorszenie koniunktury niż podczas ostatniego kryzysu finansowego w latach 2007-2008. Tak wynika z raportu DNB Bank Polska oraz firmy doradczej Deloitte. Większość sektorów naszej gospodarki, które brano pod uwagę w raporcie, na przykład motoryzacja, handel hurtowy, telekomunikacja, informatyka, zareagowałyby łagodniej na kryzys tej skali, jaki rozpoczął się przed blisko 10 laty, mówi prezes banku DNB Artur Tomaszewski. Po pierwsze, jest funkcja adaptacyjna przedsiębiorstw do tego, co się dzieje, na szoki zewnętrzne i wydaje się, że polskie przedsiębiorstwa lepiej przygotowały się na wystąpienie kolejnego kryzysu, ale z drugiej strony tuż przed kryzysem 2008 roku mieliśmy dużą większą dynamikę wzrostu przychodów w tych branżach. Ona jest dzisiaj mniejsza, więc wpływ na ewentualny spadek tej dynamiki będzie też mniejszy. Według autorów raportu jedynym odstępstwem od tego jest branża spożywcza, która mimo kryzysu w 2008 roku urosła. W ich opinii tym razem nie byłoby to możliwe. Giełda papierów wartościowych dzisiaj urosła w Warszawie, bo zanotowała wzrost WIG 21,1%, WIG 1,5%, obroty spore ponad 1,160 mld złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje tyle samo co dolar, czyli 4,06 zł, euro kosztuje 4,37 zł, funt brytyjski kosztuje 5,08 zł. Wieczorem i w nocy pochmurno, do tego przelotne opady śniegu, na zachodzie także mgły osadzające szać. Temperatura w nocy od minus 11 stopni na Podhalu do minus 2 w centrum i do plus 1 nad morzem. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, nad morzem śnieg z deszczem i deszcz, a na zachodzie mglisto. Temperatura jutro od minus 2 stopni w Rzeszowie do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci.

duszy to jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak znów. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak znów. Nie daję wiary przez zakotary, nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Nie daję wiary przez zakotary, nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Odnośnie tych amerykańskich wypadków na polskiej ziemi, po prostu panowie kierowcy myśleli, że to jest droga jednokierunkowa, no i jechali jak jechali, a tu okazuje się, że taka wąska droga może być dwukierunkowa i skutki były opłakane. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 19 minut, godzina 18. Już za chwilę Łukasz Karusta w Pulsie Trójki o dokumentach odtajnionych przez IPN, o dokumentach, a tam w środku historia szpiegów i różne takie. O tym już za chwilę w Pulsie Trójki, ale przedtem jeszcze zaśpiewa Monika Bożym. Program Trzeci Polskiego Radia, za 15 minut będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. W studiu Jacek Żalek, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. I Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Witam. Dobry wieczór. Też wiceprzewodniczący klubu, tylko że Platforma Obywatelska. A dziś pytamy, czy wróciła wojna na teczki po tym, jak IPN odtajnił część dokumentów ze zbioru zastrzeżonego. Znajdują się w nim m.in. akta osobowe funkcjonariuszy SB. Panowie, te dokumenty przeleżały w archiwach dziesiątki lat. Czemu akurat teraz zostają odtajnione? Bo niestety nie było woli politycznej, żeby zmierzyć się z tym, co jest w teczkach. Przede wszystkim nie było woli rozliczenia tych, którzy stali za tymi teczkami i dlatego ich nie ujawniano. Część z nich została skopiowana, wywieziona do Moskwy, część z nich trafiła do sejfów prominentnych funkcjonariuszy reżimu komunistycznego, żeby być taką polisą ubezpieczeniową na wypadek, gdyby te polityczne porozumienia z Magdalenki i Okrągłego Stołu zostały przez kogoś zakwestionowane i dlatego jesteśmy później świadkami, że kopie tych dokumentów trafiają do archiwum przez osoby bliskie po śmierci tych funkcjonariuszy przekazane. Także ta decyzja oczywiście wiązała się też z tym, że utrzymywanie fikcji, że te teczki mają jakieś szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, bo tak tłumaczono brak możliwości dostępu do tych teczek, a została oczywiście w sposób racjonalny uzasadniona i dlatego możemy sięgnąć do teczek, które opisują rzeczywistość lat 60., 70. działań tajnych służb reżimu komunistycznego przy ambasadach zagranicznych i tego, co się działo w tej smutnej rzeczywistości PRL-u. Tomasz Lajc, dobrze, że właśnie one teraz zostają upublicznione. Dlaczego nie zostały upublicznione na przykład 5-7 lat twierdzę, temu? Nie twierdzę, że argument, który mówi o tym, że teczki mogły być skopiowane i kopie tych teczek zostały z Polski wywiezione w jakichś celach jest prawdziwy, bo rzeczywiście tak mogło się stać. Rzeczywiście kopie teczek polskich służb bezpieczeństwa znajdują się poza granicami Polski, bo może byli zainteresowani tym ci, którzy chcieli je z Polski wywieźć, aby używać ich w grze politycznej nad polskimi głowami. Natomiast ten argument, że nie było woli politycznej, żeby te teczki odtajnić, no jest troszeczkę nietrafiony, bo przypomnę panu posłowi, że przez 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, a pan redaktor pyta mi się, a czemu nie ujawniono ich 5-8 lat temu? No właśnie, to w pytanie czasie rządów Platformy pytanie, Obywatelskiej, pytanie, pytam posła pytanie Platformy Obywatelskiej. Pytanie do posła Żalka. Skoro mówi, że nie było woli politycznej, żeby je odtajnić, to czemu rząd PiSu nie odtajnił ich w latach, kiedy rządził? Bo jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość przez 2 lata miało możliwość odtajnienia tych rzeczy, a tego nie zrobiło. Zwróćmy uwagę na to, że sam IPN, sam Instytut Pamięci Narodowej zaproponował odtajnienia tych teczek, uznając, że jest taka potrzeba, taki moment historyczny, aby można było badać, co jest w tych teczkach, czyli czytać, sprawdzać, prowadzić pewnego rodzaju pracę historyka, tak? Czyli zgłębiając informacje zawarte w tych teczkach, dowiadywać się, kto stał za jakimi działaniami, kto jest za to odpowiedzialny. No właśnie, ewentualnie, kto pociągał za sznurki w latach 60. i 70. Natomiast tutaj panu posłowi Żalkowi, no zwracam uwagę, że przez 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości tych teczek nie ujawniono. W związku z tym ten argument, że nie było woli politycznej, dotyczy też PiSu, kiedy rządził, więc trochę nietrafiony argument. To nie rozmawiajmy już o tym, co i kiedy, tylko pomówmy o tym, co może być w środku, bo na razie mam wrażenie, no oczywiście analizy trwają i potrwają jeszcze pewnie długie dni, być może tygodnie, ale na razie chyba żadnych sensacyjnych informacji nie ma. Czy mogą tam być? Historycy mówią, że raczej ich tam nie ma z bardzo prostego powodu. Te, które były sensacyjne i mogłyby wpływać na rzeczywistość polityczną naszego kraju, zostały wywiezione albo zniszczone, a wcześniej skopiowane i trafiły, tak jak mówiłem, do prywatnych archiwów czy sejfów funkcjonariuszy byłego reżimu. A to była polisa ubezpieczeniowa. Dlatego raczej będzie to benedyktyńska praca w odszyfrowywaniu czy szukaniu jakichś powiązań, gdzie tak jak do tej pory było, że przekonani o tym, że udało się spalić wszystkie powiązania, teczki, które świadczyłyby o powiązaniach czy uwikłaniu jakichś osób, nagle odkrywano w innych teczkach dotyczących zupełnie innych spraw, gdzie były skopiowane te akta tylko dlatego, że dotyczyły też sprawy, którą właśnie opisywała ta teczka, no ale nominalnie nie byli w stanie archiwiści i historycy przebić się przez tomy tych teczek. Tak? Ale dzisiaj było pana rozczarowanie? Jak pan nie usłyszał niczego sensacyjnego na tej konferencji prasowej IPN-u? Historycy i przedstawiciele IPN-u podkreślają, tam nie ma szczególnych informacji. Mało tego, raczej podważali w ogóle sensowność ich utajniania. Często tam były skrywane afery korupcyjne lat 90., początku lat 90., gdzie żeby ukryć informacje uwikłania funkcjonariuszy byłych służb w akcjach, w działaniach korupcyjnych, nadawano im właśnie taki walor tajności, że one mają jakieś szczególne znaczenie dla państwa. I tak chyba mówi się o tym, że właśnie teczki tej afery słynnej ArtBi zostały ukryte w ten sposób. Czyli tutaj był parasol polityczny nad tymi, którzy te przekształcenia, ówczesne przekształcenia własnościowe traktowali jako pole do budowania swojego zaplecza politycznego, kapitału zdobytego w tym wypadku w czystej korupcji. Co jest w tych teczkach, to się jeszcze okaże, bo na razie rzeczywiście nie posiadamy głębokiej wiedzy na temat tego, co jest w dokumentach. Ja jestem z wykształcenia historykiem, dlatego też chcę powiedzieć, że niedobrze się dzieje, jeżeli dokumenty historyczne traktuje się w ogóle na zasadzie jakiejś sensacji. Praca historyka polega bardzo często na bardzo żmudnym zapoznawaniu się z dokumentami. Taka praca wymaga dużej ilości czasu, niekiedy trwa wiele miesięcy. I tak jak pan poseł Żalek powiedział, pewne dokumenty powodują, że sięga się po jeszcze inne dokumenty i łączy się ze sobą pewne fakty, nazwiska, wydarzenia. I dopiero to może pozwolić nam spojrzeć na pewne wydarzenia inaczej, ponieważ łączymy fakty z różnego rodzaju zbiorów archiwalnych, różnego rodzaju dokumentów. I należy cierpliwie dokumenty badać. Dlatego nie dziwi mnie, że po pierwsze IPN podszedł do tego roztropnie, czyli nie ogłasza, że jest jakaś sensacja, że mamy do czynienia z rzeczami nieprzeciętnymi, wydarzeniami, które miały miejsce, które budują nadmierne emocje. Po prostu te dokumenty są i historycy muszą się z nimi zapoznać, a wtedy może rzeczywiście dowiemy się, czy są tam rzeczy, które pozwolą nam spojrzeć na pewne wydarzenia z naszej historii ubiegłego już wieku na nowo, inaczej. To wymaga cierpliwości i dobrze się dzieje, że nie ma przy tym nadmiaru emocji. A czy możemy mieć pewność, że te wszystkie dokumenty są autentyczne, że nic tam nie zostało sfabrykowane? Jacek Żalek? Czy do tej pory w zasadzie nie ujawniono takich dokumentów i dopóki historycy nie wykażą, że te dokumenty są z falsyfikatami, to jest tylko takie trochę snucie opowieści. Trzeba pamiętać, że my mamy do czynienia z taką dziwną sytuacją, gdzie nie potrafiliśmy się rozliczyć z historią, znaczy z bardzo w sumie po pierwsze kłamliwym, po drugie brutalnym reżimem komunistycznym. Oddając tym funkcjonariuszom nie tylko to, że uwolniliśmy ich od odpowiedzialności za popełniane zbrodnie, ale dając im również instrumenty w postaci możliwości szantażowania tych, którzy w jakiś sposób, czy przymuszeni, czy z własnej woli, współpracowali z nimi. I jesteśmy świadkami takich gorszących scen, chociażby Lecha Wałęsy, który cały czas tłumaczy się z tego nieszczęsnego Bolka i nie wiadomo, czy wszystkie kartki wyrwał z tych akt, które dostał, czy też nie. I ten paniczny strach części polityków, albo byłych polityków, bo tak naprawdę to już dotyczy w sumie byłych polityków, powoduje, że my cały czas mamy do czynienia z takimi nieszczerymi zachowaniami niektórych osób, niektórych środowisk, które chcą na tym właśnie, na etosie tych osób, albo pod upadłym etosie budować jakieś zaplecze polityczne. Tu jest problem. My powinniśmy, ja się zgadzam, nie traktować jako sensacji, tylko zapoznać się z tymi dokumentami, wyciągnąć odpowiednie wnioski, ujawnić przede wszystkim, bo żeby uwolnić się od szantażu, możliwości szantażu przede wszystkim, zgromadzonymi przez tajne służby PRL aktami, jedyny sposób to je po prostu ujawnić. Wtedy ściągamy ten ciężar, brzemię tego, pan, tego to się wstydzą. To się stało, ujawniono dokumenty. Nie ujawniono dokumentów, bo te, które są, chciałbym wrócić do tego pytania. Tak, no, co jeśli część z nich jest sędziów, sfabrykowana? Nie dotyczy, bo tutaj i panowie mówią, i historycy niektórzy też mówią, że to może rzucić nowe światło na niektóre wydarzenia z lat 60-tych, 70-tych. A co jeśli część z nich została sfabrykowana? Po pierwsze, to chcę wyrazić pewnego rodzaju sprzeciw wobec wypowiedzi pana posła Żalka. Dla mnie osobiście takie obsobaczanie osoby Lecha Wałęsy, osoby, bez której nie byłoby wolnej Polski, szczególnie przez młodych polityków, młodych działaczy partyjnych, którzy w czasie, kiedy Lech Wałęsa na początku swojej także drogi życiowej rodzinnej poświęcił rodzinę, poświęcił małe dzieci, poświęcił stabilizację życiową w walce o Polskę, był internowany, przesłuchiwany na SB, siedział w więzieniu, siedział w Bieszczadach, bo nie pozwolono mu widzieć rodziny przez wiele lat. Dzisiaj takie mówienie, bo Lech prowadził jakieś negocjacje z władzą, no, są zbyt daleko idące. To jest niegodne tak w ogóle mówić o Lechu Wałęsie. Ja protestuję przeciwko temu i chciałbym, żeby pan poseł Żalek przyjął to do wiadomości. Może ze mną się nie zgadzać, ale jestem w tej grupie Polaków, która szanuje Lecha Wałęsę i docenia jego walkę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz jej wolności. Teraz kwestia dotycząca dokumentów. Tak, chciałbym odpowiedzieć na pytanie panu redaktorowi. Chcę zwrócić uwagę też, panie pośle, że na szczęście do tej pory było tak, że osoby oskarżano o współpracę ze służbami bezpieczeństwa. Tu zgadzam się pewnie do jednej rzeczy, że wszystkie służby na świecie mają taką metodę, która jest metodą przez nich stosowaną, najbardziej perfidną. To jest szantaż, tak? Zbieranie różnego rodzaju argumentów z życia osobistego, które potem są wykorzystywane, żeby daną osobę szantażować. To jest rzecz straszna, ma miejsce i była też pewnie wykorzystywana przez komunistów, przez służbę bezpieczeństwa, ale wracając do tego pytania dotyczącego, czy te dokumenty mogą być prawdziwe, czy część może być sfałszowana. Otóż do tej pory było tak, że osoby oskarżone przez sądy o współpracę z SB miały prawo bronić się przed tymi sądami. Tak? No i liczne przypadki znamy przecież bardzo wielu osób, które przed sądami wybroniły się, udowadniając, że nie trwało to latami. Trwało to latami, no to niestety, no, procesy rzeczywiście trwały dość długo, ale były osoby też, które są rozpoznawalne w życiu publicznym na co dzień, które wybroniły się, udowodniły, że dokumenty nie były prawdziwe, że dokumenty były sfabrykowane, czy dokumenty nie udowadniają w sposób prawdziwy to, że one ze służbami współpracowały. Więc na szczęście mam nadzieję, że ta droga będzie kontynuowana. Jeżeli w tych dokumentach obecnych rzeczywiście będzie sytuacja, w której ktoś będzie musiał odpowiadać na pytania, czy współpracował ze służbami, no to niech sąd rozstrzygnie, czy to jest prawda, czy to nie jest. A ja chciałbym wrócić do tematu, który panowie wywołali, bo wywołali panowie temat Lecha Wałęsy. Panie pośle, czy to musi trwać ponad rok? Bo w lutym ubiegłego roku zostały ujawnione teczki TW Bolka i od tego czasu trwają analizy grafologów między innymi i do dziś wyników nie ma. Dlaczego tak długo? Istotne w przypadku akurat Lecha Wałęsy jest to, nie co znajduje się w teczkach, tylko to, co wiedzą o nim ludzie, którzy z nim współpracowali. Ci, no ale na których temu donosił, zobaczyliśmy teczki i wtedy istotne było to, co jest w tych teczkach. Tak, bo one potwierdzały tylko dobitnie to, co mówili ci, którzy tworzyli wolne związki. Cały czas są badane te dokumenty. Jeżeli zakłada pan, że Andrzej Gwiazda, legenda Solidarności, wcześniej to, co mówiła pani Walentynowicz o Lechu Wałęsie, o jego powiązaniach, nie jest prawdą, to mnie dziwi. Arogancja nie tylko młodych, którzy nie znali tamtych czasów polityków Platformy, a która powoduje, że plują w twarz ludziom, którzy nie dorobili się na czasami poświęcając życie, tak jak Lech Wałęsa, który, i to są informacje oficjalne z książki jego żony, miesiąc w miesiąc wygrywał w totolotka regularnie tą samą kwotę. Jeżeli w aktach... Panie pośle, zadałem krótkie pytanie. Dlaczego to trwa rok? Bo mamy bardzo mało czasu. Dlaczego to trwa rok? Rozumiem, bo to nie podlega na szczęście analizie polityków, tylko ekspertów. I zakładam, że każdy taki dokument będzie 3 razy przeglądany. I te ekspertyzy niestety wymagają czasu. Pan poseł, chciałbym dwa zdania. Wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Jacek Żalek i wiceprzewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz. Nie ma różnych autorytetów. Są autorytety albo usłyszenia. Nie zasługują na szacunek. Zapraszamy do reklamy. Teraz, kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel Core i5 lub i7, otrzymasz oprogramowanie Microsoft Office 365 Personal o wartości 299 zł w zestawie. Mediamarkt.pl. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia.